Jack, come back again. Lord, help me. Tur í mó Hrein mig á skær og ró Sey, sey, verður hún mín Heit, hei, á skær og hý Allir að kalla út allt á alla Og bráðum verður hún horfin mér frá Horfin út á sjóin, eitthvað út í bláin Horfin inn í annan heim Hei, hei, heyrðu mig nú Sey, sey, segð ekki nei Hei, hei, hlustaðu á Hei, hei, vertu með frá Allir að kalla, út allt á alla Og bráðum verður hún horfin mér frá Horfin út á sæin, inn á út bæin Horfin inn í annan heim oh! Seinna meir, sé ég við þér Seinna meir, trúiðu mér Þú mátt ekki fela þig Allir að kalla Út allt á alla Endalist allan hey, oh! Allir að kalla Út allt á alla Bráðum verður hún horfin mér frá Eitthvað út á bæinn, inn út bæinn Horfin inn í annan heim Og setna meir, sé ég við þér Setna meir, trúiðu mér Þú mátt ekki fela því Allir að kalla, út allt á alla Endalist allan heim